Dere boyu saz olur, gül açılır yaz olur. Ben yarime gül demem, gülün ömrü az olur. Hazal, hazal sen ettin dilimi lal. Hazal, hazal gel kırık gönlümü al. Dere boyu bahçalar, yar oturmuş saz çalar. O yarın kaşı gözü yüreğimi parçalar. Hazal, hazal sen ettin dilimi lal. Hazal, hazal gel kırık gönlümü al. Tırak minder getir oturak. Sen beni al ben seni, bu sevdadan kurtulak. Hazal, hazal sen ettin dilimi